พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีไม่มีความสงบอันใดที่จะเหนือกว่าความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบของใจการหาความสุขจึงควรหาความสุขจากการทำใจให้สงบความสุขทางร่างกายนี้ก็มีความจำเป็นแต่ก็มีขอบมีเขตเช่นความต้องการของร่างกายคืออะไรก็คือปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้ามีปัจจัยสี่ครบก็จะได้ความสุขทางร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ในระดับไหนก็ตามจะเป็นปัจจัยสี่ของระดับขอทานปัจจัยสี่ระดับของชาวบ้านธรรมดาคนธรรมดาหรือระดับปัจจัยสี่ของมหาเศรษฐีของพระราชามหากษัตริย์ผลก็คือความสุขทางร่างกายก็ได้เหมือนกันเช่นรับประทานอาหารมื้อละ50บาทมื้อละ500บาทมื้อละ 5,000 บาทมื้อละ 50,000 บาทผลที่ได้รับก็เหมือนกันคือได้ความอิ่มร่างกายหายจากความหิวทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจะใส่เครื่องนุ่งห่มราคาเท่าไหร่ผลรับก็เท่ากันคือร่างกายมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ไว้ปกปิดอวัยวะไว้ป้องกันอากาศและแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆจะเป็นเสื้อผ้าราคาแพงๆหรือราคาถูกๆหรือจะเป็นเสื้อผ้าที่เขาทิ้งตามถังขยะถ้ายังเอามาสวมใส่ได้เสื้อผ้าเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนกันถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าที่เราได้รับจากทางร่างกายเราก็ต้องมาหาความสุขทางใจความสุขทางใจนี้ก็มีสองทางความสุขทางใจที่ทำให้เกิดทุกข์และความสุขทางใจที่ไม่มีทุกข์ความสุขทางใจที่มีทุกข์คืออะไรก็คือความสุขตามความอยากเวลาเราอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาเราได้เสพเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเช่นเราไปเที่ยวกันไปดูมหรสพบันเทิงไปร้องรำทำเพลงไปทำอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะได้รับความสุขในขณะที่เรากระทำแต่หลังจากที่ทำเสร็จแล้วความสุขนั้นมันก็จะจางหายไปแล้วพอเราเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไปหามาใหม่แล้วถ้าเราไม่สามารถหามาได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขทางใจโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพความสุขแบบนี้จะเสพก็ได้ไม่เสพก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้เสพก็ไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมีความอยากจะเสพพอเมื่อเกิดความอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาการหาความสุขแบบนี้จึงเสี่ยงต่อการมีความทุกข์เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงมันเยอะเช่นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากจะเสพมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเช่นอยากจะกินทุเรียนแต่ไม่ใช่เป็นหน้าทุเรียนก็จะไม่ได้กินอยากจะดูภาพยนตร์ที่ยังไม่ฉายในโรงก็ไม่ได้ดูพอไม่ได้ดูก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือว่ามีทุเรียนแต่หมอห้ามไม่ให้รับประทานเพราะเป็นเบาหวานมีน้ำตาลสูงรับประทานของหวานหวานแล้วจะทำให้โรคเบาหวานกำเริบทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากการรับประทานทุเรียนได้นี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราหาความสุขตามความอยากต่างๆความอยากดูรูปเสียงเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ท่านก็เรียกว่ากามตัณหากามก็แปลว่ากามคุณห้ากามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเราอยากจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องพบกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าเวลาที่เราอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพเพราะว่าสิ่งที่เราจะเสพมันหายไปหรือไม่อยู่กับเราแล้วหรือว่าเราไม่สามารถไปหาสิ่งที่เราอยากจะเสพได้หรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสพเกิดความชำรุดขึ้นมาเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามีความสุขชนิดที่สามนี้ที่เป็นความสุขที่ปลอดภัยเป็นความสุขที่ดีที่สุดด้านเหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่อสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้พบกับความสุขชนิดที่สามนี้และเป็นความสุขที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ต่างๆนี้ที่ใจเคยสัมผัสจะหายไปหมดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจที่มีความสงบความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆก็จะหายไปหมดเพราะความสงบนี้จะกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หายไปหมดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะหายไปความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปความอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปด้วยอำนาจของความสงบถ้าไม่มีความถ้าความมีความสงบแล้วความอยากต่างๆมันก็จะถูกกำจัดไปหมดหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันและเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปจากจิตจากใจไม่เหมือนกับความสุขที่ได้รับจากทางร่างกายหรือความสุขที่ได้รับจากการกระทำตามความอยากต่างๆนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านัตถิสันติพลังสุขขังความสุขที่ยิ่งกว่าที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะตั้งเป้าหมายของการหาความสุข มาที่การทำใจของเราให้สงบเราก็ให้ความสำคัญต่อความสุขทางร่างกายเท่าที่จำเป็นร่างกายต้องการปัจจัยสี่เราก็หาปัจจัยสี่มาให้ตามกำลังตามความสามารถของเราไม่จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนทะเยอทะยานหาความสุขหาปัจจัยสี่ที่เหนือความสามารถของเราเพราะว่าผลที่ได้รับนี้มันเหมือนกันอาหารที่กินเข้าไปนี้ก็ทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใช้ปกปิดปกป้องร่างกายไม่ให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยยารักษาโรคก็เหมือนกันก็รักษาโรคให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันที่อยู่อาศัยจะเป็นกระต๊อบหรือเป็นพระราชวังก็ทำหน้าที่ปกป้องป้องกันภัยป้องกันแดดป้องกันฝนให้กับร่างกายได้เหมือนกันนี่คือความสุขทางร่างกายที่พวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีกันเพื่อที่เราจะได้มีร่างกายนี้มาหาความสุขทางใจส่วนความสุขที่ได้จากความการกระทำตามความอยากต่างๆนี้เป็นความสุขที่เราจะต้องเลิกหากันเพราะมันเป็นการหาความทุกข์เสียมากกว่าเพราะว่าเมื่อเราทำตามความอยากแล้วเราจะต้องทำไปเรื่อยๆเพราะความอยากนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากถ้าเราตามความอยากวันนี้เราทำพรุ่งนี้เราก็อยากจะทำอีกพอทำพรุ่งนี้แล้วมาเลยนี้ก็อยากจะทำอีกแล้วถ้าทำแล้วถ้าได้อย่างที่สิ่งที่เราอยากก็เป็นความสุขเดียวๆแต่ถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อยากทำด้วยเหตุผลที่เกิดจากทางร่างกายของเราไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ก็ดีหรือกำลังทรัพย์ของเรามีไม่พอก็ดีหรือสิ่งที่เราอยากได้ไม่สามารถหามาได้ก็ดีความสุขที่เราอยากจะได้ก็ไม่มีและนอกจากนั้นยังมีความทุกข์ตามมาด้วยพอเราอยากอะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจไม่สบายใจเช่นคนที่ติดบุหรี่ติดสุราติดยาเสพติดติดอบายมุขต่างๆนี้จะเป็นคนที่จะต้องพบกับความทุกข์คนที่เสพสุราเป็นประจำพอวันไหนไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำเวลาไม่ได้สูบบุหรี่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่เล่นการพนันเวลาที่ไม่ได้เล่นการพนันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่ชอบเที่ยวเตร่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้เที่ยวเตร่นี่คือความสุขที่เราจะต้องยุติกันอย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะเป็นการหาความทุกข์ความสุขที่ได้เป็นความสุขควันแบบควันไฟได้มาแล้วก็หายไปไม่ได้ทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอแต่กลับทำให้มีความอยากความหิวความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามาสร้างความสงบทางใจกันถ้าเราไม่มีความสงบทางใจเราจะสู้กับอำนาจของความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ถ้าได้ก็ได้เป็นพักๆเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าจะให้ได้อย่างถาวรนี้เราจะต้องมีความสุขทางใจถ้าเราขาดความสุขทางใจเราอาจจะทนฝืนกับความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้เป็นพักๆเป็นครั้งเป็นคราวแต่พอเ มีความอยากประดังเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะทนไม่ได้เราก็จะต้องกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจเราสามารถสร้างความสุขทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นและรักษาให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆได้เราก็จะมีอำนาจต่อรองเราจะมีกำลังที่จะฝืนความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำกันก็คือมาสร้างความสุขทางใจกันและการสร้างความสุขทางใจนี้มันก็จะเป็นการหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปพร้อมๆกันด้วยเพราะความสุขทั้งสองรูปแบบนี้เป็นเหมือนข้าศึกศัตรูกันเป็นเหมือนสิ่งตรงกันข้ามกันเหมือนกับความมืดกับความสว่างถ้าที่ไหนมีความมืดที่นั่นก็จะไม่มีความสว่างถ้าที่ไหนมีความสว่างที่นั่นก็จะไม่มีความมืดถ้าที่ไหนมีการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่นั่นก็จะไม่มีการหาความสุขที่จะจากทางความสงบที่ไหนที่มีการหาความสุขจากความสงบที่นั่นก็จะไม่มีการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือความจริงของความสุขต่างๆที่พวกเรากำลังสัมผัสและกำลังหากันความสุขชนิดแรกคือความสุขเกี่ยวกับปัจจัยสี่นี้เป็นความสุขที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีเพื่อที่จะให้ชีวิตอยู่ไปได้ไม่แร้นแค้นไม่ลำบากแล้วจะได้ใช้ร่างกายนี้มาหาความสุขที่แท้จริงต่อไปก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาหาความสุขทางความสงบกันถ้าเราใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็เอาเงินนี้มาทำบุญทำทานกันแทนการทำบุญทำทานก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบในระดับแรกเวลาที่เราฝืนความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเอามาซื้อสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้รับความสุขใจขึ้นมาเพราะเราได้ลดความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆแล้วเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาซื้อความสงบด้วยการเอามาทำบุญทำทานความสงบก็จะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งเพราะความอยากที่เราไม่ไปทำนั้นมันถูกตัดลงไปความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าเห็นกระเป๋าสวยเห็นเสื้อผ้าสวยแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาเงินนี้ไปทำบุญดีกว่าพอเอาไปทำบุญนี้ความอยากซื้อกระเป๋านี้มันก็จะถูกตัดไปความอยากจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆต่างๆก็จะถูกตัดไปแล้วก็เอาเงินนี้มาทำบุญเอามาให้ความสุขแก่ผู้อื่นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะทำให้เกิดความสุขกลับคืนมาในใจของเราเวลาเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขที่เกิดจากการกระทำของเราเราจะมีความสุขเช่นเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อของที่ไม่จำเป็นนี้ไปซื้อสิ่งที่จำเป็นให้กับคนใครก็ได้คนที่เรารักเคารพก็ได้เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายหรือคนที่เราไม่รู้จักแต่เราสงสารเขาเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้ความช่วยเหลือกับเขาการกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมา นั่นเป็นการฝืนความอยากต้านความอยากจะทำให้ความอยากนั้นอ่อนกำลังลงไปถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่ต้องเราจะไม่มีความอยากใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินเอาไปทำบุญเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะการทำบุญนี้เวลาทำก็จะมีความสุขเวลาไม่ได้ทำก็จะไม่มีความทุกข์ไม่เหมือนกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาได้ทำก็มีความสุขแต่เวลาไม่ได้ทำก็จะมีความทุกข์พอเราไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องไปทำงานหาเงินหาทองถ้าจะหาก็หาเพียงเล็กน้อยหาพอต่อความต้องการของร่างกายคือหาปัจจัยสี่เราก็จะมีเวลาเหลือมากเวลาที่เหลือนี้เราก็จะได้เอามาใช้กับการหาความสุขทางใจกันนี่ก็คือวิธีการที่เราจะลดการหาความอยากหาความสุขตามความอยากแล้วก็มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบการทำบุญให้ทานนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขมีความสงบเป็นระดับแรกความสุขระดับที่สองก็เกิดจากการที่เราไม่ทำบาปกันเพราะเวลาทำบาปก็เกิดจากการอยากเองอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ต้องไปทำบาปถึงจะได้มาเช่นไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวก็ไปขโมยเงินเพื่อที่จะได้มีเงินไปเที่ยวถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะตัดความอยากไม่มีเงินที่ไปเที่ยวก็ไม่เที่ยวก็แล้วกันแต่เราจะไม่ทำบาปเพราะเวลาเราทำบาปนี้มันทำให้ใจเราวุ่นทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สงบนะอันนี้ก็ระดับที่สองการไม่ทำบาปนี้จะป้องกันความวุ่นวายของใจที่เกิดจากการทำบาปและเป็นการสกัดความอยากที่จะทำที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการทำบาปเช่นศีลข้อ3เนี่ยการประพฤติผิดประเวณีอยากจะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนอันนี้ทำไปแล้วจะทำให้ใจวุ่นวายมากกว่าจะทำให้ใจสงบจะสงบก็ชั่วเดียวเดียวชั่วขณะที่ได้ทำแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็จะมีความวิตกกังวลแล้วถ้าเกิดมีผู้อื่นเขารู้ขึ้นมาก็จะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นไปใหญ่เพราะจะต้องมีปัญหากับคู่ครองของตนนี่คือขั้นที่สองการหาความสงบจากการไม่ทำบาปคือรักษาศีล5ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาถ้าสามารถรักษาศีล5ได้ก็จะได้ความสงบระดับที่สองที่สูงกว่าที่มากกว่าความสุขระดับที่หนึ่งก็คือการความสุขที่ได้จากการทำบุญให้ทานแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขระดับที่สามที่สี่เราก็ต้องขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือการรักษาศีลก็ต้องเพิ่มเป็นศีล8เพราะการรักษาศีล8นี้จะให้ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของตนหรือไม่ก็ตามไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลการรับประทานอาหารนี้รับประทานได้และรับประทานแล้วไม่เกิดโทษได้ถ้ารับตามความต้องการของร่างกายแต่ถ้ารับประทานตามความอยากนี้จะเกิดโทษเพราะจะทำให้หนึ่งทำให้ใจต้องมากังวลวุ่นวายกับการหาอาหารมารับประทานแล้วก็จะเป็นนิวรณ์ค ือเป็นอุปสรรคที่จะขวางกั้นในการทำใจให้สงบเวลารับประทานอาหารอิ่มมากๆร่างกายจะง่วงเหงาหาวนอนและจะมีความเกียจคร้านจะไม่อยากจะนั่งสมาธิจะไม่อยากเดินจงกรมอยากจะนอนเสียมากกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานให้พอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งรับประทานแบบนี้รับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอเพียงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายได้พิสูจน์แล้วว่าการรับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งนี้ทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้ร่างกายแข็งแรงสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินทุดงในป่าได้วันละหลายกิโลด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จะไม่มีปัญหาที่เกิดจากความเกียจคร้านปัญหาที่เกิดจากการง่วงเหงาหาวนอนถ้าคนกินมากๆอิ่มมากๆก็จะอยากจะเสพกามกินอิ่มอิ่มมีพีมันแล้วก็จะร่วมหลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้แต่ถ้ารักษาศีลแปดก็ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ได้รับประทานอาหารบ่อยครั้งก็ไม่ได้ให้รับประทานไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วอันนี้ก็เป็นการละการหาความสุขจากการรับประทานอาหารจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแล้วก็มาละเว้นการหาความสุขจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปดูไปฟังมหรสพบันเทิงต่างๆแล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขจากการเสริมความสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยการตกแต่งหน้าตาผมเผาอะไรต่างๆให้วิจิตรพิสดารขึ้นมาให้หน้าดูหน้าชมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความสุขประเดียวประดาวชั่วขณะที่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวได้แต่งหน้าทาปากได้ทำเผาทำผมเดี๋ยวพอกลับมานอนมันก็หายไปหมดแล้วพอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปอันนี้เป็นความสุขปลอมเราต้องละเว้นเช่นเดียวกับการดูมหรสพบันเทิงต่างๆหรือการร้องรำทำเพลงจัดงานเลี้ยงงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขเดียวๆถ้าเราละเว้นการหาความสุขเหล่านี้ได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็จะได้มีเวลาเดินจงกรมมีเวลานั่งสมาธิแล้วพอเราเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ใจก็จะสงบได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องละเว้นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องละเว้นก็คือการหลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนนี่มีการหลับนอนอยู่สองวิธีหลับนอนเพื่อร่างกายหรือหลับนอนเพื่อกิเลสตัณหาความอยากถ้าหลับนอนเพื่อร่างกายนี้ร่างกายนอนประมาณ 4-5 ชั่วโมงนี้ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วแต่ถ้านอนบนเตียงบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วกิเลสตัณหาจะไม่อยากจะตื่นตามอยากจะนอนต่อเพราะมันแสนจะสบายนอนบนฟูกหนาๆนี่มันนิ่มมันน่านอนวิธีแก้ก็คืออย่าไปนอนบนฟูกหนาๆให้นอนบนพื้นแข็งๆเพราะว่าถ้านอนบนพื้นแข็งๆหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งนอนไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาทำการเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบได้นี่คือความสุขระดับที่สามคือการทำใจให้สงบจะต้องมีเวลาจะต้องตัดเวลาที่ใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปด้วยการรักษาศีลแปดแล้วก็ต้องไปหาที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่จะมารบกวนใจห่างไกลจากบุคคลต่างๆที่จะมาคอยชวนมาให้ไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆทำตามความอยากต้องไปอยู่ที่ไม่มีคนมาคอยรบกวนใจก็ต้องไปหาที่ถ้าไปที่วัดได้วัดที่สงบก็ไปถ้าไปไม่ได้ถ้าเรามีบ้านหรือมีห้องของเราอยู่ตามลำพังโดยที่ไม่มีคนอื่นมารบกวนมาเชื่อมาชวนมาอะไรกับเราก็อยู่ตรงนั้นไปก็ได้คือขอให้เป็นที่ที่เรามีอิสรภาพที่จะอยู่ตามลำพังที่จะไม่มีใครมารบกวนใจและไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจเพราะถ้าเราไปอยู่ใกล้ที่สถานที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสนี้พอเราไปได้สัมผัสเข้ามันก็จะทำให้ความอยากเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้เรายากลำบากต่อการทำใจให้สงบเราจึงต้องไปปลีกวิเวกกันไปหาที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสที่คอยรบกวนใจห่างไกลจากบุคคลห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆไปแล้วก็ควรที่จะตัดการสื่อสารกับโลกภายนอกตัดปิดโทรศัพท์มือถือไม่รับข่าวสารไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้เราจะรู้ไม่รู้มันก็เป็นของมันไปมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะเราไปรับรู้หรือไม่รับรู้แล้วการรับรู้หรือไม่รับรู้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปมากมายนะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆก็คือการที่เราจะทำใจของเราให้สงบหรือไม่สงบนี้ต่างหากถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากชีวิตที่มีความทุกข์รันทดใจให้กลายเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขความสบายใจอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญคือมาเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยการพลิกใจของเราจากใจที่หิวโหยด้วยตัณหาความอยากต่างๆมาเป็นใจที่ปราศจากตัณหามาเป็นใจที่สงบเป็นใจที่มีความอิ่มมีความพอจะดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นความสุขระดับที่สามที่เราควรจะขยับขึ้นไปตามกำลังของเราขั้นที่หนึ่งก็ทำบุญทำทานตัดการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆด้วยการเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทำทานแทนแล้วก็ตัดความวุ่นวายใจจากการทำบาปหยุดการทำบาปแล้วก็มาลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรักษาศีล8หรือถ้าอยากจะทำอย่างถาวรถ้าเป็นผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระเลยก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นทีแล้วถือศีล8ศีล10ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ก็เหมือนกันศีลของพระถึงแม้ว่าจะมีมากเป็นร้อยข้อแต่แก่นของศีลก็มีเท่ากันคือศีล8นี่แหละศีล8ศีล10พระนี้ก่อนจะบวชนี้จะต้องอาราธนาศีล10ก่อนต้องบวชเป็นเนนก่อนเนนนี่จะถือศีล10ศีล10กับศีล8ก็คล้ายกันศีล8นี่คือความจริงเป็นศีล9แต่เขาเอาข้อที่9มารวมกับข้อที่8ก็เลยมี8ข้อศีลข้อที่9คืออะไรก็คือการไม่จับต้องเงินทองผู้ที่ถือศีล10นี้จะไม่จับต้องเงินทองเช่นสามเณรพระภิกษุนี้ห้ามจับต้องเงินทองมีเงินทองไว้ใช้ซื้อสิ่งที่จำเป็นได้แต่ต้องไม่ครอบครองเอาไว้ต้องฝากให้ผู้อื่นเป็นผู้ดูแลรักษาเวลาต้องการเงินทองก็บอกให้เขาไปจัดซื้อสิ่งที่ต้องการได้แต่ไม่ให้จับต้องไม่ให้ครอบครองเงินทองไม่พกพาไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับคฤหัสถ์ญาติโยมที่เวลาออกจากบ้านนี้สิ่งที่จะต้องมีพกพาไปก็คือเงินทองเพราะว่าถ้าไม่มีเงินทองนี้ก็จะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้จะขึ้นรถก็ต้องมีจ่ายค่ารถจ จะซื้อข้าวซื้อของก็ต้องมีเงินทองซื้อข้าวซื้อของแต่สำหรับนักบวชนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่านักบวชมีผู้ทำหน้าที่เหล่านี้แทนให้ปัจจัยสี่ก็มีศรัทธาญาติโยมคอยนำเอามาบริจาคอยู่เรื่อยๆถึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองยกเว้นจะต้องซื้อสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ขาดแคลนในบางครั้งบางเวลานี่คือเรื่องของศีลของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมกันผู้ที่จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบจะต้องรักษาศีล8ศีล10กันเพื่อที่จะได้ลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วจะได้มีเวลามาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ด้วยการมีสติคอยควบคุมความคิดต่างๆคอยระงับความคิดอารมณ์ต่างๆให้สงบตัวลงสตินี้ก็เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เวลาที่เราต้องการหยุดรถยนต์นี้เราต้องมีเบรกถ้าเราไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะไม่หยุดได้ฉันใดความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็จะไม่หยุดถ้าไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆหยุดอารมณ์ต่างๆได้พอความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆสงบตัวลงไปใจก็เกิดความสงบขึ้นมาพอเกิดความสงบก็จะเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบตามมาทันทีจึงจำเป็นที่จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสติเพราะผู้ปฏิบัติเริ่มต้นส่วนใหญ่นี้จะมีสติไม่มากมีสติพอที่จะยับยั้งการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการรักษาศีล8ได้แต่ยังไม่สามารถยับยั้งความคิดที่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถึงแม้ว่าจะถือศีล8อยู่แต่ใจก็ยังอยากที่จะไปหาความสุขอยู่เพียงแต่ว่ามีความละอายใจว่าตอนนี้เรากำลังถือศีลอยู่เรากำลังถือข้อห้ามต่างๆอยู่ถึงแม้ว่าใจของเราจะคิดอยากเราก็จะพยายามไม่ทำตามมันถ้าเราจะต้องทำเราก็จะต้องลาสิกขาไปก่อนขอยุติการหาความขอยุติการรักษาศีล8ศีล10ไว้ชั่วคราวก่อนแล้วค่อยออกไปทำตามความอยากต่างๆแต่ถ้าเรามีสติเราจะสามารถหยุดความคิดอยากในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเราหยุดมันได้แล้วความอยากก็จะหายไปความเครียดต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะรู้สึกเบาอกเบาใจสบายใจเวลามีความอยากนี่มันมีความรู้สึกตึงเครียดรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกรำคาญใจรู้สึกว้าเหวรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาอันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอเราเจริญสติสามารถหยุดความคิดอยากในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจก็จะสงบลงอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความอยากนี้ก็จะหายไปอารมณ์เครียดอึดอัดลำคาญใจหงุดหงิดเศร้าซ้อยง่อยเหงาว้าเหวจะหายไปหมดเลยหายไปเหมือนกับเวลาที่เราไปทำตามความอยากแต่ต่างกันที่ว่าเราไม่ต้องทำตามความอยากถ้าเราทำตามความอยากมันก็หายไปเช่นเรามีความรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดว้าเหวเศร้าซ้อยง่อยเหงาโทรไปหาเพื่อนชวนเพื่อนออกไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันอารมณ์เหล่านี้ก็จะหายไปหมดเลยแต่มันจะหายไปชั่วขณะที่เราไปเท่านั้นเองพอเรากลับมาอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวอารมณ์นี้ก็กลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ต้องออกไปใหม่ออกไปกี่รอบกี่ครั้งมันก็จะไม่หายไปแล้วจะต้องเหนื่อยและจะต้องมีวันหนึ่งที่จะไม่สามารถออกไปได้เช่นโทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ว่างหรืออยากจะออกไปเงินก็ไม่มีหรือมีเงินมีเพื่อนแต่ร่างกายไม่สบายอันนี้ก็จะไปไม่ได้พอไปไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็อารมณ์หงุดหงิดรำคาญใจก็ยังจะ ค้างอยู่ในใจอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามีสตินี้เราไม่ต้องพึ่งเพื่อนไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองเพียงจะใช้สติระงับความคิดอยากต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากความคิดความอยากนี้มันก็จะหายไปทันทีแล้วถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะทำไปได้เรื่อยๆทำไปจนกระทั่งต่อไปจะไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมาเลยนี่คือประโยชน์ของการแก้ปัญหาตามหลักของพระพุทธเจ้าอย่าไปแก้ปัญหาตามหลักที่เรากระทำกันอยู่ทุกวันนี้การแก้ปัญหาของพวกเราทุกวันนี้เราทำด้วยการทำตามความอยากกันเวลาเกิดความอยากแล้วมีอารมณ์หงุดหงิดรำคาญใจไม่สบายใจเราก็ไปทำตามสิ่งที่เราอยากกันพอเราได้ทำปั๊บอารมณ์เหล่านั้นมันก็หายไปชั่วคราวแต่พอเรากลับมาบ้านกลับมาอยู่คนเดียวมาอยู่เฉยๆเดี๋ยวอารมณ์เหล่านั้นก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ความอยากก็เกิดขึ้นมาใหม่เราก็ต้องออกไปอีกอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะมันเป็นการเตะปัญหาไว้ไปข้างหน้าของเราเขาเรียกเหมือนเตะลูกฟุตบอลไปข้างหน้าของเราเดี๋ยวเราเดินไปก็ไปเจอมันอีกวิธีที่จะแก้ต้องแก้แบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้แก้สอนด้วยการใช้สติในเบื้องต้นก่อนใช้สติหยุดมันก่อนหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วจะสามารถหยุดอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆภายในใจได้แล้วจะสร้างอารมณ์ที่ดีขึ้นมาแทนที่ได้คือความเบาอกเบาใจความสบายใจอันนี้เป็นขั้นต้นที่เรียกว่าการเจริญสติถ้าเราใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งได้จิตสงบตัวลงแล้วก็เรียกว่าสมาธิจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตก็จะสงบพอจิตสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเพียงแต่ว่าสมาธินี้ก็ยังเป็นของที่ไม่ถาวรเพราะเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเราอยู่ในสมาธิได้พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องถอนออกมาเบื้องต้นนี้จะอยู่ได้ไม่นานครั้งแรกนี้อาจจะเพียงแค่นกกระจอกกินน้ำสงบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถอนออกมาทันทีแต่ความรู้สึกที่ได้สัมผัสนี้มันจะประทับใจจะทำให้เกิดมีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำใจให้สงบให้มากไปกว่านี้แล้วนั่นแหละจะมาเป็นที่มาว่าของการจะเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับความสงบนี้การปฏิบัตินี้ยังเป็นไปแบบถูกันไปไถกันมาดึงกันไปดึงกันมาแต่ถ้าได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีพลังใจที่จะผลักดันให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสงบกันให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเรามีความสงบครั้งแรกแล้วเราก็จะติดใจแล้วเราก็จะเพิ่มเวลาของการหาความสงบให้มากขึ้นลดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงไปลดการหาเงินหาทองให้น้อยลงไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสงบทางใจพอเราได้ความสงบทางใจที่เกิดจากสมาธิแล้วเราก็อยากจะให้มันสงบไปตลอดไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิวิธีที่จะรักษาความสงบที่เราได้จากสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็คือเราต้องใช้ปัญญาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าความสงบที่เราได้จากสมาธินั้นมันจะถูกทำลายไปด้วยการกระทำตามความอยากต่างๆดังนั้นเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมานี้เราต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนบอกว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้จะทำลายความสุขที่ได้จากความสงบไปและความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากนี้มันก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พอเรามีปัญญาอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะฝืนไม่ทำตามความอยากได้ต่อสู้กับความอยากได้แต่เราต้องมีความสุขทางความสงบก่อนถ้าเราไม่มีความสุขจากความสงบนี้เราจะไม่มีกำลังพอเกิดความอยากปั๊บก็ต้องไปทำตามความอยากทันทีโทรศัพท์ชวนเพื่อนทันทีเจ จองที่พักจองที่นั่งจองร้านอาหารจองอะไรกันทันทีแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วไปทำไมไปเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนเดิมสู้นั่งสมาธิต่อไปไม่ดีกว่านะสู้ไม่ทำใจให้สงบไม่ดีกว่านะสู้อย่าไปทำตามความอยากไม่ดีกว่าเลยเพียงไม่ทำตามความอยากก็จะสามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิกลับคืนมาแล้วอันนี้พอคิดอย่างนี้ได้ด้วยสติด้วยปัญญาต่อไปก็จะสามารถกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้ได้แล้วต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถ้าเราสามารถทำลายตัวที่มาทำลายความสงบคือความอยากต่างๆนี้ได้แล้วต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะเมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะสงบอย่างถาวรเพราะไม่มีตัวที่จะมาทำลายความสงบนี้ตัวที่มาทำลายความสงบนี้ก็คือความอยากต่างๆคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองและตัวที่จะมาหยุดตัณหาทั้งสามนี้ก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่จะบอกให้เรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการทำลายความสุขไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขเพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แล้วก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันจะแปลงจากความสุขกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปนี่ต้องเห็นตรงนี้ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต้องเห็นว่าการกระทำตามความอยากต่างๆนี้เป็นการเดินเข้าสู่กองทุกข์ไม่ใช่เดินเข้าสู่กองสุขเป็นการเดินออกจากกองสุขคือความสงบที่ได้คือความสุขที่ได้จากความสงบพอเราได้สมาธิได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วพอออกจากสมาธิมาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาอยากจะไปหาความสุขจากการดื่มหรือจากการไปรับประทานจากการไปดูไปฟังถ้าเราไปทำปั๊บเราก็จะไปทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบทันทีถ้าเราไม่ไปทำเราก็จะสามารถรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบไว้ได้ต่อไปนี่คือขั้นที่สี่คือการรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้อยู่คงอยู่ไปตลอดไม่มีวันจืดไม่มีวันจางไม่มีวันหมดสิ้นไปต้องรักษาด้วยปัญญาปัญญาที่เห็นว่าการทำตามความอยากเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มาเป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นความสุขที่เราไม่สามารถเก็บไว้เป็นของเราได้ได้มาแล้วก็หมดไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราความสุขที่เป็นของเราที่จะเก็บไว้กับเราได้และจะอยู่กับเราไปตลอดได้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนพวกเราก็ยังจะวิ่งหาความสุขจากการกระทำตามความอยากต่างๆอยู่ต่อไปจะไม่รู้ว่าเป็นการหาความทุกข์กันแล้วในบ้านปลายของชีวิตเป็นอย่างไรในบ้านปลายของชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่สามารถหาความสุขทางตามความอยากได้เพราะร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของความอยากได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะแยกแยะและทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างความสุขทางร่างกายคือเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่นี้เราต้องมีกันเราต้องทำกันแต่เราไม่ต้องมีแบบวิจิตรพิสดารหรูหราเพราะว่ามันได้ผลเท่ากันกินแบบขอทานกินแบบพระราชามหากษัตริย์ก็อิ่มเหมือนกันพระพุทธเจ้ากินมาทั้งสองรูปแบบกินแบบพระราชาก็เคยกินแล้วพอมาบวชก็กินแบบขอทานท่านก็เห็นว่ามันอิ่มเหมือนกันอยู่ได้เหมือนกันเราไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปเสียเวลามากต่อการหาปัจจัยสี่มาดูแลรักษาร่างกายของพวกเราที่ในหลวงทรงตรัสว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออันนี้แหละถ้าใครมีปัจจัยสี่แล้วก็ถือว่าพอแล้วอย่าไปดิ้นรนตามตัณหาความอยากเลยเพราะจะเป็นการดิ้นเข้าหาความทุกข์มากกว่าที่จะไปหาความสุข ถ้าอยากจะได้ความสุขต้องดิ้นออกจากตัณหาความอยากดิ้นเข้าสู่การทำบุญทำทานสู่การรักษาศีลสู่การภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เราได้รับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปจึงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่มั่นใจต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ยึดแนวการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกมาเป็นแบบฉบับของการแนวทางของการปฏิบัติของพวกเราเถิดแล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครมีอะไรยกมือได้จะส่งไมค์ไปให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ไปทำช่วยกรุณาส่งให้พูดใกล้ๆไมค์หน่อยจะได้เปิดไมค์ก่อน กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือวันนี้ปฏิบัตินะคะระหว่างที่เดินจงกรมอยู่อะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรอะนะคะแต่เรามีอาการรู้สึกว่าปวดหัวมันมีอาการดันขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะ ก็มันมีสองสาเหตุเหตุทางร่างกายก็ต้องหาหมอหายารักษาไปถ้าเป็นเหตุทางใจคือเวลาปฏิบัตินี่กิเลสมันมักจะต่อต้านมันก็จะสร้างความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาได้ถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องอุปทานจิตสร้างขึ้นมาเราก็อย่าไปสนใจมันถ้าเราเลิกปฏิบัติพอเรามานั่งกินขนมมันหายก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสไป ก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสติเราไม่ทันหรือเปล่าเจ้าคะหลวงพ่อเราไม่สามารถเห็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในสมองของเราได้ ลึกๆมันยังทำงานอยู่ ใช่ไหมคะ ลึกๆมันยังทำงานอยู ่แต่เราเหมือนกับเพ่งว่าให้มันเบาให้มันสบายให้มันโปร่งไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต่อต้านกัน ใช่มันชอบคิดมันชอบ ดิฉันก็เลยโยมก็เลยวางแล้วก็เดินต่อเดี๋ยวมันก็ค่อยๆกำหนดดูมันแล้วมันก็จะหายไปเจ้าค่ะ ใช่สร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง ค่ะค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะ ช่วยชวนส่งไปทางนี้หน่อย คำถามจากทางบ้านจากคุณโจ๊กจากรอบที่แล้วที่ถามเรื่องไม่สงบเพราะสติไม่มีกำลังตอนนี้ก็เลยโล่งอดข้าวเย็นแต่จะหยุดก่อนวันพระสองวันเพราะกลัวใจจะประคองไม่ไหวเริ่มนั่งสมาธิก็มีความสงบมีอาการเบาๆเหมือนมือหมุนบางทีก็เหมือนจะหงายหลังบ้างแต่นั่งไปแล้วจิตมีอาการวางเฉยเป็นอุเบกขาและสติก็ดูที่จิตและลมหายใจก็เป็นอาการบอกไม่ถูกแต่สงบออกจากสมาธิก็สงบเลยได้ฟังเทศเกี่ยวกับที่มีคนถามเรื่องอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิคือแบบที่กระผมเป็นอยู่คืออัปปนาสมาธิหรือเปล่าครับแต่ที่เขาว่าลมหายใจมันขาดคือผมไม่ขาดครับ รูปรสกลิ่นเสียงต่างๆรอบตัวยังมีแต่จิตไม่ได้สนใจมีความรู้สึกเวทนาเล็กน้อยแต่ถ้าไม่สงบเท่านี้ก็จะรำคาญขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะให้หน่อยครับว่ากระผมนั้นทำไปถึงไหนแล้วและจะทำยังไงต่อถ้าจะให้ดีกว่านี้ครับ ก็ยังไม่ได้สงบเต็มร้อยถ้าเป็นเหมือนพระจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงก็ต้องพยายามทำต่อไปพยายามมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต่อไปถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปถ้าเราใช้ลมหายใจก็ดูลมไปจนกว่าลมมันจะขาดหายไปแล้วจิตรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างอันนั้นถึงจะเรียกว่าสงบอย่างเต็มที่แต่ความสงบแบบเต็มที่ก็มีสองลักษณะแบบรูปเสียงกลิ่นรสหายไปหรือแบบที่รูปเสียงกลิ่นรสยังมีอยู่แต่ใจไม่วุ่นวายไม่ไปวิตกไม่ไปกังวลไม่มีความรู้สึกปฏิกิริยาต่อต้านกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ยังได้สัมผัสรับรู้อยู่ใจนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้ไปกับมันอันนี้ก็ใช้ได้ขอความกรุณาอย่าไปกังวลกับชื่อของมันมากนะว่ามันถึงตรงนี้มันมีชื่อว่าอะไรขอให้ดูผลคือว่าใจเราเป็นอุเบกขาหรือไม่ใจเราเย็นใจเราสบายปราศจากความโลภความอยากต่างๆหรือไม่ให้ดูตรงนั้นก็แล้วกัน คำถามจากคุณแม็กเวลาคุยกับเพื่อนต่างศาสนาแล้วเราจะอธิบายให้เขาฟังว่าหลักและแก่นแท้ของศาสนาพุทธคืออะไรอะไรที่ทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างไรดีครับ ก็ว่าหลักของศาสนาก็คือสอนให้เรามีความสงบทางใจนี่เองอันนี้คือหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าทำใจให้สงบด้วยการระงับความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้ทำให้ใจไม่สงบแล้วความอยากนี้จะทำให้ใจไปเกิดใหม ่คำถามจากคุณจรูนข้อแรกของกินที่ไหว้เจ้าวันตรุษจีนแล้วนำมาใส่บาตรได้ไหมครับ ได้ไม่เสียหายตรงไหนถ้ามันก็เป็นอาหารเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าเวลาไปไหว้เจ้าแล้วเจ้ามากัดมาแทะมากินตรงไหน เป็นแต่ความรู้สึกของเราว่าเราเอาไปให้เจ้าแล้วเรามาให้พระก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องความจริงการไปไหว้เจ้านี้เป็นการไปเล่นลิเกไปเล่นงิ้วไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่เอาของไปตั้งจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็บอกว่าขอให้เจ้าไหว้ให้เจ้าไปเจ้าอยู่หรือไม่อยู่มีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้ยังถ้าพูดว่าเอามาใส่บาตรถวายพระได้ไหมได้พระไม่รู้ใส่บาตรไปพระเห็นท่านชอบท่านก็ฉันนะของท่านไปไม่มีปัญหาอะไรนะ ข้อสองขอให้หลวงพ่ออธิบายถึงการทำศีลห้าให้บริสุทธิ์ครับ ก็รักษามันสิเวลาอยากจะฆ่าสัตว์ก็อย่าไปฆ่าเวลาอยากจะลักทรัพย์ก็อย่าไปลักทรัพย์เวลาอยากจะประพฤติผิดประเวณีก็อย่าไปประพฤติผิดประเวณีเวลาจะพูดปดก็อย่าพูดปดเวลาจะดื่มสุราก็อย่าดื่มก็ง่ายๆแค่นี้ก็อย่าไปทำมันเท่านั้นเอง คำถามจากคุณสมิธการเดินจงกรมหากรู้สึกจิตรวมเป็นสมาธิควรเดินต่อหรือไปนั่งสมาธิแทนครับ ได้ทั้งนั้นอ่ะถ้าสงบแล้วก็ใช้สติประคับประคองความสงบนั้นจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้จะเดินต่อไปก็ได้จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าอย่าเผลออย่าปล่อยสติอย่าปล่อยให้จิตเริ่มคิดปรุงแต่งเพราะถ้าเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวหายหมดเช่นดีอกดีใจโอ้ยเราได้ความสงบอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆคิดไปใหญ่ความสงบก็เลยจะหายไปพอมันสงบแล้วก็ใช้ประสติประคับประคองให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะอยู่ไปได้นานมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราไปทำตามความอยากแล้วความสงบนั่นก็จะหายไป คำถามจากคุณสุขเล็กๆที่ปลายเขาอนาคตตั้งใจจะออกบวชแต่รู้สึกว่าตัวเองมีนิสัยมาทางด้านสมณะน้อยมากมีปัญหาในเรื่องการนอนมากหากนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงจะมีปัญหากับการตื่นพอตื่นมาแล้วก็จะฟุ้งซ่านรู้สึกท้อแท้อ่อนแอมากอยากจะขออุบายในการฝึกฝนขัดเกลาแก้ไขเรื่องการนอนกับพระอาจารย์ครับ ก็ให้กินน้อยๆลองอดอาหารสักวันดูแล้วจะนอนไม่หลับจะไม่อยากจะนอนเพราะมันจะคิดถึงอาหารอยากจะกินอยู่เรื่อยๆนะถ้าอยากจะนอนน้อยๆก็ต้องกินน้อยๆถ้ากินมากมันก็จะนอนมากมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะว่ามันกินอิ่มแล้วมันก็ต้องย่อยอาหารมันก็ต้องใช้เวลาย่อยเวลานอนนี่มันก็จะย่อยได้สบายงั้นก็ต้องหัดถือศีล8ไปก่อนในเบื้องต้นถ้าเราไม่มีนิสัยที่จะเป็นสมณะก็ฝึกถือนิสัยศีล8อย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งเริ่มไปจากอาทิตย์ละ1ครั้งไปก่อนเอาวันที่สะดวกถ้าวันพระไม่ตรงกับวันที่เราสะดวกก็ถือว่าวันสะดวกก็ได้สมัยนี้เราอาจจะสะดวกช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะเราไม่ต้องไปทำงานทำการแต่วันพระนี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามปฏิทินทางจันทรคติมันไม่ได้อยู่ที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ไปเรื่อยๆแต่วันหยุดของเราวันสะดวกของเรามันตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลือกวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันรักษาศีลของเราไปเริ่มฝึกจากการถือศีล8ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วขั้นต่อมาถ้ายังง่วงอยู่ก็กินให้น้อยลงลดปริมาณอาหารลงสักครึ่งหนึ่งเช่นถ้ากิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อกลางวันก็เอามื้อเดียวถ้ามื้อเดียวยังรู้สึกง่วงอยู่ก็ลดอาหารที่กินในมื้อเดียวลงไปสักครึ่งหนึ่งลดมันไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าต่อไปการอยากจะนอนนี่มันจะหายไป และหากจะออกบวชแล้วอยู่ในเพศสมณะไปเรื่อยๆการท่องปาติโมกข์ให้ได้เป็นสิ่งจำเป็นหรือเปล่าครับ อันนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นข้อวัดพิเศษถ้าใครสามารถท่องปาติโมกข์ได้นี้จะได้ประโยชน์มากเพราะว่าจะต้องมีสติมากถึงจะสามารถท่องปาติโมกข์ได้เพราะมันเป็นพระวินัยศีล227ข้อของพระการที่จะจดจำทั้ง227ข้อและท่องให้อยู่ในระยะเวลาอันพอควรคือประมาณ40นาทีได้นี้จะต้องใช้สติควบคุมใจให้ท่องให้คิดอยู่เรื่อยๆให้จำให้ได้การบังคับให้ท่องให้คิดอยู่นี้ก็เป็นการฝึกสติไปในตัวจะทำให้เวลานั่งสมาธินี้จิตจะสงบได ้คำถามจากคุณเจจุงก่อนทำสมาธิเราจำเป็นต้องสวดมนต์ก่อนไหมคะ การทำสมาธินี่ก็มีหลายรูปแบบเช่นนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธการสวดมนต์นี่ก็เป็นการทำสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะพอใจที่จะทำในรูปแบบไหนถ้าเรายังต้องการที่จะสวดก่อนเพราะว่าบางทีเรานั่งแล้วมันนั่งไม่ได้แสดงว่าจิตเรายังฟุ้งมากเราก็ต้องใช้การสวดมนต์เป็นการลดระดับความฟุ้งซ่านให้น้อยลงไปก่อนพอระดับความฟุ้งซ่านเบาลงเราก็จะสามารถนั่งดูลมหรือบริกรรมพุทโธได้เราก็ค่อยทำต่อไปแต่ถ้าจิตเราไม่ฟุ้งซ่านเราพอนั่งปั๊บเราก็ดูลมหรือบริกรรมพุทโธได้เราก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได ้คำถามจากคุณมุกดาโอปาติกะเป็นดวงวิญญาณจำพวกไหนคะ อันนี้ไปถาม Google ดูดีกว่าว่าเราไม่ค่อยถนัดเรื่องชื่ออะไรต่าง ๆคำถามจากคุณไฟมินิทข้อแรกจะเลือกฝึกกายคตาสติอย่างไรให้สอดคล้องกับสติปัฏฐาน4ครับ กายคตาสติก็อยู่ในสติปัฏฐาน4เป็นอยู่ในภาคของร่างกายการเจริญสติด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ทำได้ละด้วยการดูอิริยาบถต่างๆของร่างกายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนแล้วพอร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องรู้ทันทีว่าตอนนี้นอนอยู่กำลังจะลุกขึ้นแล้วนะกำลังนั่งแล้วนะกำลังยืนแล้วนะกำลังเดินแล้วนะอันนี้ต้องมีสติคือต้องรู้อยู่กับทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาร่างกายทำอะไรก็ต้องรู้ว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่สิ่งเดียวไม่ให้ไปรู้กับเรื่องอื่นเช่นกำลังแปรงฟันอยู่ก็ให้อยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นี่คือเรียกว่ากายคตาสติอยู่ในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรม ข้อ2การเดินจงกรมสามารถดูลมหายใจให้เป็นอานาปานสติแทนที่จะเป็นการดูการเคลื่อนไหวของเท้าได้ไหมครับ ได้ถ้าเราคิดว่าเราสามารถดูลมได้ถ้า แต่การดูลมนี่จะดูง่ายดูชัดก็ตอนที่เวลานั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าลมนี่เป็นของละเอียดแล้วเวลาที่เราทําอะไรนี่จิตมันจะหยาบมันจะดูลมได้ยากแต่ถ้าเราชํานาญกับการดูลมแล้วเราสามารถดูลมได้ในทุกอิริยาบถเราก็ดูลมไปได้แทนที่จะดูร่างกายเราก็ดูลมหายใจไปแทนก็ได้เหมือนกัน ข้อ3เมื่อจิตถึงอุเบกขาหมายถึงการเรียกว่าได้ฌาน4ไหมครับ ตามหลักของพระคัมภีร์ท่านก็แสดงว่าอย่างนั้นถ้าจิตเข้าถึงฌาน4ก็จะเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่เอกคตารมคือสักแต่ว่ารู ้คำถามจากคุณรัฐาถ้าในกรณีเป็นผู้หญิงบวชพระไม่ได้ในการยึดอุเบกขาสละทรัพย์ภาวะการปัจจุบันเราต้องมีทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพมีทรัพย์นิดหน่อยตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วและไม่มีรายได้อื่นใดตัวคนเดียวขอรบกวนพระอาจารย์แนะนำด้วยถ้าเราต้องการปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำมา ก็มีทรัพย์ไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายได้อย่างที่ได้แสดงเทศไว้ในวันนี้ว่าร่างกายนี้เราเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องดูแลรักษาเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาสร้างความสงบทางใจกันแต่ถ้าเราได้ความสงบทางใจแล้วเราจะดูแลก็ได้ไม่ดูแลก็ได้เหมือนกับว่าเราข้ามนั่งเรือข้ามฟากไปแล้วถึงฟากที่เราต้องไปแล้วจะเก็บเรือไว้หรือไม่เก็บเรือไว้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเรายังอยู่กลางน้ำกลางแม่น้ำอยู่ก็อย่าพึ่งทิ้งเรือเพราะถ้าทิ้งเรือเราก็ต้องว่ายไม่มีเรือนั่งอย่างในร่างกายถ้ายังไม่หลุดพ้นยังไม่ถึงพระนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องดูแลมันไปเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะพาให้เราเข้าสู่พระนิพพานไปแต่พอเราเข้าถึงพระนิพพานแล้วร่างกายเราจะดูแลก็ได้ไม่ดูแลก็ได้ดูแลก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นมากกว่าเป็นประโยชน์กับเราเพราะเราก็จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสั่งสอนผู้อื่นให้ได้ไปถึงพระนิพพานต่อไปถ้าเราไม่ดูแลร่างกายแล้วเกิดตายไปวันนี้ก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะสอนผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากร่างกายของเราจากคำสอนของเราดังนั้นในขณะที่เรายังไปไม่ถึงพระนิพพานเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายของเราถ้าเราไม่เป็นนักบวชเราก็ต้องมีเงินทองไว้สำหรับใช้จ่ายในเรื่องของปัจจัย4ถ้าใช้จ่ายเพื่อปัจจัย4และใช้แบบมัดประหยัดมัธยัสถ์มีเหตุมีผลมีประมาณนี้ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าใช้แบบจู้จี้จุกจิกต้องเลือกกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้เสื้อผ้าสวมใส่ต้องเป็นผ้าแพรผ้าไหมหรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้ยังเป็นกิเลสอยู่ต้องแบบนักบวชนี้ต้องอยู่แบบขอทานใช้ของถูกๆผ้าถูกๆผ้าแพงๆไม่เอายิ่งเป็นผ้าเก่าผ้าปะได้ยิ่งดีอาหารก็ไม่ต้องวิจิตพิสดารตามมีตามเกิดถ้ามีคนทำให้ก็บอกเขาทำมาตามศรัทธาก็เลยอยากจะให้เรากินอะไรก็ทำมาคือเอาความมักน้อยสันโดษมาเป็นหลักยึดในการใช้ปัจจัย4ก็จะไม่เป็นกิเลสถ้าใช้หลักจู้จี้จุกจิกเลือกสิ่งนู้นเลือกสิ่งนี้ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้อันนี้ก็ยังเป็นกิเลสได้แล้วเงินทองที่มีมันก็จะมาเป็นปัญหาเป็นโทษกับเราได้เพราะเราจะไปใช้ตามความอยากถึงแม้ว่าจะใช้เพื่อปัจจัย4แต่มันมีความอยากแฝงเข้ามาด้วยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังถ้ายังต้องใช้เงินทองถึงแม้ว่าจะซื้อปัจจัย4ก็ตามก็ต้องซื้อแบบมีเหตุมีผลมีประมาณและพยายามให้มันถูกที่สุดน้อยที่สุดมักน้อยหรือไม่เช่นนั้นก็ตามมีตามเกิด คำถามจากคุณธิดาเคยมีประสบการณ์เดินอยู่คนเดียวในที่ทำงานแล้วเหมือนเดินเข้าไปในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความรักรู้สึกปิติรับรู้ว่าต้นไม้บริเวณนั้นเหมือนมีชีวิตและรู้สึกใจหายว่าจะจากโลกนี้ไปและอีก1 สัปดาห์ก็ไปทำงานใหม่ไปอยู่ที่ทำงานใหม่ครั้งที่2ห่างจากครั้งแรก5 ปีขณะเดินในที่ทำงานทางกว้าง6 เมตรพอเดินสวนกับลูกน้องซึ่งเดินอยู่อีกฟากรู้สึกเหมือนเดินชนสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างจัง จึงสงสัยว่าลูกน้องเป็นอะไรปรากฏว่าเขามีปัญหาในการทำงานจริงๆแต่ไม่มีใครกล้ามาบอกดิฉันจนกระทั่งไปค้นพบด้วยตนเองและแก้ปัญหาได้ทันการดิฉันไม่เคยฝึกนั่งสมาธิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ ก็มันเป็นความสามารถพิเศษที่มีติดมากับเราเพราะในอดีตชาตินั้นเราอาจจะเคยฝึกฝนวิชาอะไรต่างๆมาแล้วมันก็จะกลายเป็นของแถมติดมากับใจเราบางคนก็มีความสามารถพิเศษในการอ่านความคิดของผู้อื่นได้บางคนก็มีความสามารถในการติดต่อกับกายทิพย์ร่างทิพย์ต่างๆได้บางคนก็สามารถเห็นสิ่งที่ตาธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้อันนี้มันเป็นเรื่องของวาสนาที่เราได้อบรมบ่มสร้างกันขึ้นมาเพราะในอดีตชาติเราอาจจะไปอยู่กับคนที่เขามีวิชาความรู้เหล่านี้ก็ได้แล้วเขาก็จะสอนเราแล้วเราฝึกตามทำตามที่เขาสอนเราก็จะได้วิชานี้ติดตัวมากับเราแต่วิชาต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการไปถึงพระนิพพานถ้าเราไปติดแล้วไปหลงกับมันก็จะกลายเป็นนิวรณ์กลายเป็นอุปสรรคไปได้ยันถ้าเรายังถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานแล้วเรามีความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าเพิ่งเอามาใช้อย่าเพิ่งไปเกี่ยวข้องกับมันเอาวางไว้เฉยๆก่อนเอามาทุ่มเทกับการสร้างความสงบให้กับใจก่อนกำจัดตัณหาความอยากให้หมดไปให้ได้ก่อนพอหมดแล้วทีนี้เราจะเอามาใช้ก็ได้เพราะเราจะมีปัญญาที่จะรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษตามมาได้อย่างพระพุทธเจ้ากับพระโมคคัลลานะท่านก็มีอภิญญามีความสามารถต่างๆพิเศษแต่ในขณะที่ทรงบำเพ็ญนี้ท่านไม่เกี่ยวข้องไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เลยเพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือในการกำจัดตัณหาความอยากในการทำใจให้หลุดพ้นได้แต่พอหลังจากที่ใจหลุดพ้นแล้วบางครั้งท่านก็ใช้อภิญญาเหล่านี้มาใช้ทำประโยชน์เช่นการเล็งญาณของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันเพื่อจะไปดูว่าใจของใครคนไหนพร้อมที่จะรับธรรมะในวันนั้นได้ท่านก็มุ่งไปหาบุคคลคนนั้นนี่การใช้อภิญญาความสามารถพิเศษเพื่อทำประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นต่อไปหลังจากที่ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว คำถามจากคุณบ้านชะเมาประกอบอาชีพเป็นนายหน้าขายฝากถือว่าผิดศีลหรือเบียดเบียนไหมคะ ไม่ผิดศีลแต่อย่างใดถ้าเราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกหลอกลวง คำถามจากคุณยุทธนาข้อแรกผมกำหนดพุทโธตามลมหายใจเข้าออกพยายามไม่ให้เผลอเวลาจะนอนก็จะกำหนดพุทโธไปด้วยแต่ระยะหลังกำหนดแล้วทำให้นอนไม่หลับจิตจะคอยพะวงแต่กำหนดพุทโธเวลานอนมีความรู้สึกว่าใจไม่หลับเลยทั้งคืนใจจะฟุ้งตลอดเป็นติดต่อกันหลายวันทำให้ต้องใช้ยานอนหลับจากหมอเพราะร่างกายเพลียมากจะมีวิธีแก้อย่างไรครับ ที่ใจไม่สงบเพราะไม่ใช่ว่าใช้สติเพราะมันไม่มีสติมากกว่าจะมีสติในเบื้องต้นพุทโธสองคำแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันถึงไม่สงบถ้ามันอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยว5นาทีมันก็สงบมันก็หลับได้ดังนั้นการที่นอนไม่หลับนี้ไม่ใช่เพราะพุทโธหรือการดูลมหายใจแต่การไม่ได้ดูพุทโธไม่ได้ดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องดูเพียงระยะแรกๆแล้วก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมา ข้อ2ในพุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานมีตอน1ระบุว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเองเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการชนี้กามเอ๋ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ขอพระอาจารย์โปรดอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ คำว่ากามก็คือกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสมันเกิดขึ้นเพราะเราไปคิดถึงมันเนี่ยถ้าเราไปคิดถึงมันปั๊บความอยากที่จะเสพมันก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะหยุดการดำรินี้ได้ว่าเราจะรู้ว่าการดำเนินถึงการนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างภพชาติให้กับเรานี่คือปัญญาถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องใช้สติไปก่อนคือพอจะคิดถึงกามก็ต้องหยุดมันให้คิดถึงพุทโธแทนหรือให้คิดถึงอสุภะแทน อันนี้มันก็จะเป็นการหยุดการดำริถึงกามได้เมื่อไม่มีการดำริถึงกามการที่จะกลับมาเกิดก็จะไม่มี ข้อ3เวลาเกิดความกลัวขึ้นในจิตใจเช่นกลัวตายให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ควรระลึกแบบใดแง่มุมใดครับ อย่างไหนก็ได้ที่ทำให้ใจเราไม่ไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวเช่นถ้าเรากลัวผีแล้วคิดว่าผีจะมาบีบคอเราก็ให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าจะสวดอิติปิโสไปก็ได้จะบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้จะสวดบทธรรมคุณไปก็ได้สังฆคุณก็ได้หรือจะท่องพุทโธธัมโมสังโฆไปก็ได้ข้อสำคัญก็คืออย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงผีก็แล้วกันพอเราไม่คิดถึงผีไปเราอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆไปสักระยะหนึ่งเรื่องของผีก็จะหายไปความกลัวก็จะหายไป คำถามจากคุณนัทละพัฒน์คือรู้สึกสับสนว่าจะปฏิบัติแนวไหนดีเคยไปปฏิบัติที่ยุวพุทธิกาสมาคมเขาสอนยุบหนอพองหนอและให้กำหนดอิริยาบถใหญ่และย่อยพอไปปฏิบัติที่วัดแห่งหนึ่งให้ดูลมหายใจเข้าออกแล้วเคยปฏิบัติอีกที่ให้ภาวนาพุทโธหนูเลยสับสนว่าควรปฏิบัติแบบไหนดีคะ ก็ลองดูเอาวันละแบบก็แล้วกันวันนี้ลองแบบนี้ดูพรุ่งนี้ลองอีกแบบหนึ่งแล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนจะดีกว่ากันเหมือนกับรับประทานอาหารมี3อย่างวันนี้ก็ลองกินอันนี้ดูว่าดีไหมถ้าไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองอีกแบบหนึ่งกินอีกแบบหนึ่งดีไหมกินอีกแบบแล้ววันต่อไปก็กินอีกแบบหนึ่งดูแล้วมาที่เปรียบเทียบกันดูว่าแบบไหนจะดีที่สุดสำหรับเราเราก็เลือกเอาแบบนั้นไป คำถามจากคุณยุ้ยการเจริญปัญญาสามารถทำในอิริยาบถอื่นนอกจากนั่งสมาธิได้ไหมคะเช่นเวลาเดินจงกรม การเจริญปัญญานี้ต้องเจริญเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเท่านั้นถ้ายังอยู่ในสมาธิจิตไม่คิดปรุงแต่งเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเพียงแต่ว่าบังคับให้คิดไปในทางปัญญาในทางความจริงไม่ให้คิดไปในทางความหลงในทางความอยากงั้นความคิดนี้สามารถคิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดเดินยืนนั่งนอนนี้คิดได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่จิตเข้าไปในสมาธิเท่านั้นถึงจะไม่สามารถคิดในทางปัญญาได้ คำถามจากคุณต้อยตาการป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเช่นมะเร็งแล้วแจ้งแพทย์ให้ฉีดยาให้เสียชีวิตอย่างสงบบาปหรือไม่คะถือเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่คะ ก็เป็นการฆ่าตัวตายถ้าเราปล่อยให้มันตายเองก็จะไม่บาปถ้าเราสั่งให้มันตายนี่บาปเพราะเกิดจากตัณหาความอยากอยากจะหนีจากความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอันนี้เป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้มันความอยากไม่ให้มันทุกข์ทรมานจากความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทำให้ไปหนีจากร่างกายอันนี้ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่อยู่ดีงั้นก็ต้องปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติของมันถ้ามันยังไม่ตายก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะมีความอยากก็ต้องเฉยๆสักแต่ว่ารู้ใจต้องเป็นอุเบกขาปราศจากความรักปราศจากความชังในร่างกายการที่เราอยากจะฆ่ามันก็แสดงว่าเรามีความชังในร่างกายไม่ชอบร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็จะเป็นตัณหาที่จะทำให้เราไปหาร่างกายอันใหม่หรือการที่ไม่อยากตายมันก็เป็นตัณหาอยากจะติดอยู่กับร่างกายอันนี้พอร่างกายอันนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่อีกเพราะมันยังอยากจะมีร่างกายอยู่ฉะนั้นความอยากทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นโทษทั้งนั้นอยากตายก็เป็นโทษอยากไม่ตายก็เป็นโทษต้องอยู่ระหว่างความอยากทั้งสองอย่างนี้คือเฉยเฉยตายก็ได้อยู่ก็ได้ถ้าตอนนี้ยังอยู่ก็อยู่ไปถึงแม้ว่ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บปวดขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่ทรมานเหมือนกับใจที่ไม่มีอุเบกขา คำถามจากคุณสายทิพย์ข้อแรกคำว่านั่งสมาธิจนสงบหมายถึงอะไรคะเช่นนั่งแล้วจิตไม่เสสายไปข้างนอกนั่งฟังธรรมแล้วจิตอยู่ที่คำสอนแบบนี้ถือว่าจิตสงบไหมคะ ก็สงบในระดับหนึ่งคือจิตตั้งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่ใจต้องนิ่งเป็นอุเบกขาไม่มีความรู้สึก ต่อต้านหรือมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่ยังสัมผัสรับรู้อยู่เช่นรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่ารวมลงไปแล้วหายรูปเสียงกลิ่นรสนี้หายไปหมดเลยอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความสงบอย่างแท้จริง ข้อ2การที่เราชอบนั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยเดินจงกรมมีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ คือมันอยู่ที่ว่าการนั่งสมาธิของเรานี้มากน้อยเพียงไรถ้าเรานั่งเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนนี้มันอาจจะมีปัญหาต่อร่างกายได้เพราะร่างกายนี้ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อที่จะได้ยืดเส้นยืดสายเพื่อจะได้รักษาร่างกายไม่ให้อาพาธไม่ให้พิกลพิการไปเพราะการอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาหนึ่งเป็นระยะเวลาอันยาวนานนี้จะทำให้ร่างกายนี้พิกลพิการไปได้ดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเพียงแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้การจะนั่งสมาธิอย่างเดียวนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ลุกไปเดินไปทำขนมไปกินขนมไปเที่ยวไปเล่นอะไรของเราแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถหลังจากนั่งเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมหลังจากเดินจงกรมก็กลับมานั่งใหม่หรือจากนั่งก็ลุกขึ้นมายืนใหม่ยืนแล้วเมื่อถึงเวลาเมื่ออยากจะพักผ่อนหลับนอนก็นอนพักเลยมันต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถให้มันสมดุลกันเพื่อที่จะได้รักษาร่างกายให้สมบูรณ์ให้สามารถเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติเต็มรูปแบบเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าเราปฏิบัติแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้จะนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คำถามจากคุณเจจุงข้อแรกหลายครั้งที่ตื่นขึ้นมาจิตใจจะหดหู่หรือเบื่อเป็นเพราะอะไรคะ ก็กิเลสนั่นแหละตัณหาความอยากตื่นขึ้นมาก็มาเจอของดั้งของเดิมของเบื่อหน่ายมันก็เบื่อขึ้นมาถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วเจอเงินกองอยู่ข้างหน้ามันก็หายเบื่อทันที ข้อ 2ดิฉันเหมือนไม่ยอมรับตัวเองว่าเราต้องแก่คงเพราะนี่สนิทกับรุ่นน้องที่ห่างกันเยอะพอคิดจิตก็ตกไม่อยากจิตตกฟังธรรมะอ่านธรรมะเพื่อให้ตัวเองคิดได้แต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างควรทำอย่างไรดีคะ คือถ้าเราคิดถึงความแก่แล้วเรามีอาการไม่ดีแสดงว่ากิเลสต่อต้านมากกิเลสหนาบ้างหนามากกิเลสไม่ชอบความแก่พอคิดถึงความแก่แล้วจะอาการหดหู่ขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องฉีดยาสลบให้กับกิเลสบ้างคือทำใจให้สงบบ้างเพราะถ้าใจสงบแล้วกิเลสก็จะเบาบางลงไปพอเบาบางลงไปพอเราไปคิดถึงความแก่ก็จะไม่รู้สึกหดหู่ใจแล้วเราจะยอมรับความแก่ได้ต่อไปเพราะว่าเราจะรู้ว่าความแก่ไม่ได้เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือกิเลสคือความไม่อยากแก่ดังนั้นถ้าเราทำใจให้สงบลดกำลังของความอยากไม่แก่ให้มันเบาลงไปพอเราลดถึงความแก่เราจะไม่รู้สึกหดหู่ใจแล้วเราก็จะสามารถยอมรับความแก่ได้ดังนั้นเราต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้ปัญญาก็คือการระลึกถึงความแก่นี่เรียกว่าปัญญาระลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยระลึกถึงความตายนี้เป็นปัญญาเพราะเป็นความจริงแต่ใจของเรานี้มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอมมันไม่ยอมรับความจริงตัวที่ไม่ยอมรับความจริงก็คือกิเลสมันชอบของปลอมมันชอบคิดว่าร่างกายนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไปคิดถึงปั๊บมันก็จะเกิดความหดหู่ใจขึ้นมาดังนั้นก่อนที่เราจะมองความจริงได้เราจึงต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะเวลาใจสงบกำลังของกิเลสตัณหานี้มันจะถูกกดเอาไว้มันไม่ตายแต่มันจะถูกทับเอาไว้ชั่วคราวแล้วมันจะทำให้เราสามารถมองเห็นความจริงได้ว่าการแก่เจ็บตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของทุกคนแต่เราผู้ที่ดูร่างกายนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราคือผู้รู้ผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราจะสามารถแยกร่างกายออกจากใจของเราได้และเราจะสามารถรับความแก่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ด้วยอำนาจของความสงบที่เราได้จากสมาธินี ้คำถามจากคุณสมพิษ พอมาปฏิบัติธรรมทำไมอารมณ์อ่อนไหวง่ายเช่นสวดมนต์ที่มีคำแปลก็ซึ้งแล้วร้องไห้เราต้องละอารมณ์นี้ไหมคะเหมือนที่ต้องละอารมณ์ต่าง ๆก็อย่างที่พูดนะอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดจากกิเลสตัณหาความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอให้มาสวดมนต์พอให้มานั่งสมาธิมันก็จะเกิดอารมณ์หดหู่ขึ้นมาเราต้องอย่าไปสนใจมันต้องคิดว่ามันเป็นนิวรณ์เป็นกามฉันทะเป็นผลที่เกิดจากการมีความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็อย่าไปสนใจมันพยายามบริกรรมพุทโธสร้างสติขึ้นมาทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปหมดไปเหลืออีกกี่ข้อนะพี่ว่าพอเอาหมดพอดีเลยเพราะว่าถ้ายังไม่หมดก็อาจจะเอาไว้พรุ่งนี้เพราะคนฟังอาจจะเหนื่อยอาจจะเบื่อแล้วก็ได้มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดประชุมนะธรรมะจัดสรรเปิดให้เราก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ